ateş canlarını. Ah, aman benim patrı var, beni uslu durduranlar, senden uzak duygular. Bu aralar görünmez ol, bu aralar bakarsın gözüm döner, atmasın sigortalar. Tutuşsun, tutuşsun, sarsın ateş canlarını.